Ինձ համար երազանք էր այցելել Տաթև և մի օր դասարանում նստած մեր պատմության ուսուցչուհին մոտեցավ և ասաց, որ մենք շաբաթ օրը պիտի մեկնենք Տաթև։ Դա ամենաուրախ օրն էր երևի իմ համար, քանի որ իրականացավ իմ երազանքը։ Մենք դասարանով հավաքվեցինք, համախմբվեցինք և կազմակերպեցինք մենք մեր օրը։ Առավոտը ճանապարհվեցինք, դիմավորեցինք Լուսաբացը, դա մի հրաշալի պահ էր։ Ես համաձայն եմ իմ ընկերուհի Էլիտայի հետ, շատ հաճելի էր մեր այդ ուխտագնացությունը դեպի Տաթև։ Ճանապարհը շատ երկար էր, բայց մեզ համար շատ հաճելի էր, նույնպես հետ գալիս, միասին երգում էինք ավտոբուսի մեջ, շատ սիրուն բնություն էր մեր առջևը, քանի որ աշուն էր և Լուսաբացից հետո շատ սիրուն պատկերներ բացվեցին մեզ համար։ Երբ մենք հասանք Տաթև, մենք այցելեցինք եկեղեցին և տեսանք հրաշալիքը, մենք մասնակցեցինք պատարագին և շատ բաներ իմացանք, մենք շատ լուրջ մոտեցանք պատարագի արարողությանը և մյուս անգամ ավելի լավ կիմանանք, ոնց է կատարվում այդ արարողությունը և մենք ինչպես պիտի ներկայլինենք պատարագին։ Ինձ համար հետաքրքիր էր, որ միայն մենք չէինք Տաթև այցելել այդ օրը, ուխտի գնացել, նաև և շատ ուխտագնացներ են եկել տարբեր տեղերից, որովհետև այդ օրը եկեղեցին նշում էր հրեշտակա գտած տոնը։ Եվ քահանան բացատրում էր ինչ է հրեշտակը, նա բացատրեց, որ ամեն մարդ ունի իր պահապան հրեշտակը, մկրտվելուց հետո նա միշտ մեր կողքին է լինում։ Տաթև գնալու ճանապարհին մենք հանդիպեցինք այնտեղի գյուղի բնակիչներին, որոնք վաճառում էին տարբեր ուտելիքներ, տեղի կաթան, հրուշակեղենը, և այնտեղից մի տատիկ մեզ հյուրասիրեց լավաշ, այն շատ համեղ էր, մենք շատ ուրախացանք, քանի որ իրանք հետաքրքրված էին ինչ է կատարվում Ղարաբաղում, մենք զրուցեցինք իրանց հետ, իրանք պատմեցին իրանց առօրյայի մասին, հաճելի էր, երբ մեզանով հետաքրքրում են և իրանց համար կարևոր էր ինչ էր կատարվում Արցախում, ինչ քեր կան Արցախում։ Մենք սիրով զրուցեցինք իրանց հետ, միաժամանակ հետաքրքրվեցինք տարածքի բնույթով, լուսանկարվեցինք քահանայի հետ, նա մեզ տվեց իր օրհնությունը։ Նույնպես Տաթևում մենք նստել ենք մի ծառի տակ և քահանան բացատրել է մեզ, որ 100 տարի առաջ այդ ծառի տակ նստել է մեր կաթողիկոսներից մեկը, Հրիմյան հայրիկը, դա մեզ համար պատիվ էր վայելել այս հոգևոր աուրան։ Տաթևի վանքը տարածքով մեծ է, այնտեղ գործում է երկու եկեղեցի, այնտեղ է գտնվում Գրիգոր Տաթևացու դամբարանը, եւ մենք մտանք եւ տեսանք դամբարանը, այնտեղ վերանորոգեցինք մեր ուխտա Աստծո հետ։ Ինձ թվում է մեր հավատը կոգնի մեր իղձերի իրականացմանը, եւ պիտի ասեմ, որ Տաթևից վերադառնալուց մենք Ուսուցչի հետ քնարկեցինք այդ ամենը եւ հասկացանք, ինչքան կարեւոր է այդ ուխտագնացությունը դեպի Տաթև։ Տաթևից վերադառնալուց հետո մենք մտածեցինք, որ շատ հաճելի կլիներ նույնպես մի անգամ էլ գնալ դատիվանք եւ նայել այնտեղի եկեղեցին։ Ընդհանրապես կարեւոր է հաճախ գնալ սրբավայրեր, որովհետեւ այնտեղ կա մի հոգեւոր հրաշալի աուրա եւ դու մտքերով ու սրտով դրվում ես աղոթքին, Աստծոն եւ մեղքերի թողության։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարությանը, որովհետև նա մեզ տրամադրեց տրանսպորտի միջոց, եթե նա չտրամադրեր այդ ամենը, մենք չէինք կարող տեսնել այդ հրաշալիքը եւ վայելել այդ օրը։ Տաթևը գրավիչ են ոչ միայն եկեղեցիներով, բնությամբ, ճանապարհով, այլև ամենաերկար ճոպանուղով, եւ առիթ օգտագործելով մենք նստեցինք ճոպանուղի, եւ նրանք, ովքեր չէին նստել ճոպանուղին, նույնպես նստեցին եւ վայելեցին այդ հրաշքը, եւ տեսա ինչքան գեղեցիկ է վերևից այդ բարձրությունից մեր բնությունը։ Մենք Տաթևի բարձունքից տեսանք Որոտանգետը եւ զգացինք, որ Որոտանգետը ներդաշնակություն է ստեղծում շրջապատի հետ։ Նրանց երազանքն է լինել Տաթևում, տեսնել վանքը, որի մասին շատ էին լսել, եւ առանձնապես մեր պատմության դասերին մենք շատ էինք անդրադառնում այն վայրին, որտեղ գործել էր Մխիթար Սպարապետը, Դավիթ Բեկը, Գարեգին Նժդեհը, բայց նաեւ նրանք լսել էին այդ սրբավայրի մասին, որտեղ ամփոփված են եւ մեծ սրբերի մասունքներ, եւ կա նաեւ հրաշալիքներ, որոնք նրանք կերազնեին տեսնել։ Եվ մշակույթի նախարարությանը մենք շատ երախտապարտ ենք այդ հնարավոր որությունը մեզ ընձեռելու համար։ Տիկին Սուսաննա, երիտասարդները պատմում են, որ չնայած մինչև գնալը, մինչև ուխտի գնալը, դուք պատմել եք նրանց հետ երկար խոսել եք պատարագի մասին, որպես մեր հայրաքելական եկեղեցու գլխավոր ծեսի մասին մանրամասնորեն ներկայացրել եք։ Այնուամենայնիվ նրանք հիմնականում անպատրաստ են եղել, դա նրանք են խոստովանում եւ ասում են, որ հաջորդ անգամ ավելի պատրաստ կլինեն, նաեւ կկարողանան հաղորդություն ստանալ։ Այո, ճիշտ է, նրանք հայտնվել ցին անպատրաստ վիճակում, քանի որ մեկ էր լսել պատարագի մասին, հաղորդության մասին եւ մյուս ցեսերի մասին, այլ բաներ ներկայանալ եւ ինչու՞ չէ շփոթվել անգամ։ Նրանք շատ անգամ կարծում էին, թե արդեն ավարտվել է պատարագը, թե արդեն այն ժամանակն է, երբ որ նրանք պետք է դուրս գան եկեղեցու սրահից, եւ ակնհայտ էր, որ պետք է ավելի խորը զբաղվել այդ հարցով, եւ մենք վերադառնալուց հետո էլ նորից ահագին ժամանակ դրամադրեցին քննարկումներին, եւ վերլուծելով իրադրությունը մենք ավելի մոտեցանք այդ հարցին, ավելի խորը ուսումնասիրեցինք, եւ ես զգացի նրանց դրամադրությունները նորից ու նորից այցելել այլ սրբավայրեր մեր տարածքում, ավելի մերձ տարածքներում՝ Դադիվանք, Ամառազ, Գանձասար, եւ արդեն ոչ տուրիստական նպատակով, այլ մասնակցելու Սուրբ Պատարագին, հաղորդվելու Սուրբ Մասունքներին եւ այլն։ Նրանք այս անգամ էլ որպես բոսաշրջ բժիկ չէին, նրանք ուխտագնաց էին իրականում, պարզապես հայտնվել էին մի վիճակում, որ բոլորն էլ գրեթե առաջին անգամ էին պատարագին մասնակցում, դա խորհրդավոր պահ է, թերևս մարդ առաջին անգամ պատարագին է մասնակցում եւ պետք է հաղորդում ստանա։ Դա այդպես ստացվեց, բայց կարեւորը, որ երիտասարդներն իսկապես պատրաստական են, պատրաստ են նորից գնալ ինչ-որ սրբավայր, նրանք նույնիսկ խնդրում են մշակույթի նախարարությանը նորից կապի միջոց ապահովել եւ ուզում են անպայման լինել դադիվանքում։ Դուք կուղեկցեք նրանց այս անգամ։ Էլի նախապես պատրաստվելուց հետո միայն մենք կփորձենք այդ քայլը կատարելու։ Ասեմ, որ աղջիկներից մեկ անգամ խոստովանեց, որ ինքը կնքված չէր, բայց ինքը շատ էր ուզում գալ, տեսնել, մասնակցել, կարծես հեռվից, ոչ թե ներսից, հեռվից նայելով, ուսումնասիրելով, եւ խոստովանեց, որ շատ բան հասկացավ, շատ բան իրեն համար պարզ դարձավ, եւ երևի թե ինքը մոտ ապագայում ընտանիքի հետ միասին կկնքվի։ Այդ է մեր նպատակը, որպեսզի մեր պատանիներին ավելի մոտեցնենք Աստծուն, ավելի խորհրդավոր դարձնենք Սուրբ Ծեսերին եւ հոգեոր դաստիարակությունը լիովին ապահովենք։ Գնացին աշխարի վրա, շրջեցին տարբեր տեղեր և պտուղ էին փնտրում, այսինքն ընծա, նվեր, որ պետք է Աստծուն ընծայեին, որտև հրեշտակների գործը դա է, մեր աղոթքները, մեր բարիգործերը, մեր ողորմությունները վերցնում են ու Աստծուն գահին են մատուցում։ Եվ ահա 99 հրեշտակները շրջեցին, ման եկան, գտան ամեն ինչ, բարիգործեր, ողորմություններ, աղոթքներ և բարձրացին առաստված։ 100-երորդ հրեշտակը ուշանում էր, շատ էր փնտրում, բայց չէր գտնում։ Եվ ահա գնաց եկեղեցին, տեսավ մի մութ անկյունում մի մեղավոր ծնկի եկել, կուրց քնեցեցու, աղոթում է և ասում. Աստված արտասուքներով, ներիր ինձ մեղավորիս։ Վերցրեց մեղավորի աչքից այդ արտասուքը և բարձրացրեց երկինք։ Ուշացել էր, զղջումով էր գնում, մտածում էր, որ Աստված իր ուշանալու համար չի ընդունի իր նվերը, իր ընծան։ Եվ երբ գնաց, բացեց ձեռքը, փոքր էր իր ընծան, շատ չնչին էր, մի կաթիլ արտասուք ընդամենը։ Ընծայեց Աստծո գահին և Աստված սիրով գգվեց և ասաց. «Չես ուշացել, երբեք ուշացած չէ զղջումը, արտասուքը, ապաշխարությունը երբեք ուշացած չէ, ճիշտ ժամանակին ես եկել, և քո այս մեղավորի զղջման մի կաթիլ արտասուքը ինձ համար նման է դրախտի ցողին»։ Thank you. Շտական իշխանություն բոլորիս վրա կա, եթե մարդում Աստված կարգում է։ Մենք գալիս ենք այսօր շտական տոնը տոնելու եւ մեր հարգանքի եւ շնորհակալության տուրքը տալու հրեշտակին, քանի որ մեր կյանքի պարագանն ամիշտ մեզ հետ է, տեսնում է լավը եւ վատը, եւ բոլոր ինքարտիկով ամեն վատ պարագաները մեզ զգուշացնում որ մենք դա չանենք, բայց մենք քանի որ մեր կամքը թույլ է, հաստատակամ չենք հոգեոր աշխարհում թույլ ենք տալի, բայց աստուն դա հաճելի չէ, վախտը ուշ մենք պատասխան ենք տալու դրա համար եւ ակնեն ես կուզենայի մեր բոլորի բարեխոսնեն, մեր աղոթքը բարձրացնենք առաստված նրանց միջնորդությամբ, սրբերին, որ մեզ հեռու մնանք եւ մեր նախախնամուսն լինի մեզ վրա, մեր կյանքի վրա, որ մենք շուտ դարձի գանք, շուտ վերապոխվենք, վերստին ծվենք եւ Աստվածը հաճոյ կերպով առանանք Դատաստանին, ինչ որ Աստվածը կամենում մեզ լսել, իմանալ, տեսնել։ Տոնի անունը արդեն ինքնին ասում է հրեշտակապետաց, այսինքն Միքայել հրեշտակապետ և Գաբրիել։ Իրենց հիշատակության օրն է և տոնակատարությունը նվիրված է, պատարակը նվիրված է իրենց հիշատակությանը։ Աստծո ողորմությամբ մենք ունենք հայր Միքայել, որ անվանակիրն է հրեշտակապետի, և իր օրհնության, իր ձեռամբ այսօր մատուցվեց Սուրբ պատարակը, կարծես կրկնակի օրհնություն լիներ, որ Սուրբ հրեշտակապետաց օրը հայր Միքայելի ձեռամբ հնարավորություն ունեցանք Սուրբ հաղորդություն ստանալ, մասնակցելու պատարակին եւ Սուրբ հաղորդություն ստանալու։ Լուսին է, բնականաբար տարվա բոլոր օրերին, բոլոր եղանակներին, ամիսներին շատ ուխտավորներ են գալիս այստեղ, ուխտաբար գալիս են Տաթևի վանք, Փառք Աստծո, հիմա արդեն Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի նույնպես օծվել է, նույնպես պատարակներ է մատուցվում, երբ որ ամեն անգամ գալիս են մարդիկ, գալիս են հաղորդվելու պատարակի ընթացքում, հաղորդվելու Քրիստոսի արյանն ու մարմնին, եկեղեցին այնքան զորավոր է, որ կարողանում է աշխարհի ամենատարբեր մասերից բերել հասցնել ուխտավորներին այստեղ։ Նախ, ինչ է հաղորդությունը։ Հաղորդությունը Քրիստոսի մարմնի եւ արյան ճաշակումն է, այսինքն այն զոհաբերությունը, որ նա կատարեց մեզ համար եւ իր զոհաբերությամբ մեզ կյանք բարգեւեց։ Երբ մարդ հաղորդակցվում է, այսինքն խոստովանում է իր մեղքերը, գիտակցաբար պատրաստված մոտենում է Սուրբ հաղորդության, նա ընդունում է կյանք իր մեջ, վերստին կյանքն է ընդունում, այսինքն Քրիստոսով այդ կյանքն ընդունում է իր մեջ։ Այս խորհուրդը, երբ մարդիկ ճանապարհ են կտրում եւ հասնում են այստեղ, հենց այստեղ ճաշակելու, իր մեջ շատ կարևոր մի բան ունի, այսինքն ուխտի են գալիս։ Ինչ է նշանակում ուխտ Աստծո հետ, ուխտը հաստատել, կապ ստեղծել, վերահաստատել, վերանայել իրենց գործած կյանքը, սխալները եւ այլն, ապաշխարելով դրանց համար, զղջալով մոտենալ Սուրբ հաղորդության։ Բոլոր եկեղեցիներում պատարակի ժամանակ դա մատուցվում է, բայց երբ մարդը ճանապարհ է անցնում, այսինքն ինքը իր ժամանակը, իր կյանքը, իր ամեն ինչը ներդրում է, ճանապարհն է անցնում, որպեսզի հասնի Տաթև, իր ուխտը հաստատի Աստծո հետ եւ նոր մոտենա սրբությանը։ Կարծում եմ այդ խորհուրդն ունի, եւ հետո շատ զորավոր է Տաթևի վանքը, շատ, այստեղ սրբությունները շատ են եւ դարեր շարունակ այստեղ հզոր աղոթք է եղել։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է այստեղ հանգչում, իր բարեխոսությունն է այստեղ։ Դրա համար են մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից կանցնեն այդ ճանապարհը, որպեսզի գան այստեղ, անցնում են այդ ճանապարհը եւ կանցնեն։ Մաղթանք ունեք մերուն կնդիրներին, Լուսինե։ Թող լինեն միշտ աղոթող, Աստծո հետ կապը միշտ պահպանեն եւ բարին իրենց կլինի։ Thank you. Thank you.